Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an ve Arapça dil bilgisi alanında uzman olan kurslar... 46. ayetlerin bazen medeni olduğunu iddia edenler de olmuştur ama ileride de göreceğimiz gibi o ayetleri pasajdan alıp Medine dönemine götürecek olursak o pasaj bozulur. Onun için bizim kanaatimize göre 44-46. ayetlerden Mekki'dir. Medeni değildir. Medine değilmiş değildir. Ön girişte bunları da bahsetmiş olayım. Surede biliyorsunuz inişe göre bundan evvel Tarık suresini incelemiş. Orada Cenab-ı Hak en son yalanlayıcıların, kafirlerin Allah'a karşı, İslam'a karşı, Resulullah'a karşı bir tuzak kurmuş olduklarını beyan etmiş. Allah'ın da onları cezalandıracağını da vaadi vardı. İşte bu kafirlere yine burada da uyarı devam etmekte. Rahmeti gereği Cenab-ı Hak ne haliniz varsa görün demeyip onlara karşı da hala akıllanmaları için, akıllarını başlarına almaları için bin bir türlü örnekle, bin bir türlü şekilde değişik ifadeler vermek suretiyle onları iknaya gayret etmekte bu ayetlerde. Ve bu bayramda hala inanmayan olacak olursa, yani bu kadar açıklamaya göre, onlara da aynı Firavun, Lut, Semud, Ad ve Nuh kavimlerinin başına gelenlerin kendilerinin de başına geleceği ihtarını yapmakta. Ve ayrıca surenin sonunda göreceğiz. Bir de inanmış ve inanca uygun olarak salihat işlemiş müminleri de ödüllendireceğini, onların da mutlu olacaklarını, onların da mutluluklarını konu ederek onlara da manevi destek vermekte. Surenin genel yapısı bu. Bu yapıdan sonra sureyi tahlile başlayalım. İnşallah. Sureyi tahlile başlarken burada önce bir ayet grubunu ben takdim edeyim. Sonra o ayet grubundan sonra takdimden sonra yavaş yavaş o ayetleri de birebir bazı sözcüklerle tahlil edeceğiz. Ben burada 8. ayete kadar önce bir meal olarak vereyim. O saat, yani kıyametin kopuş anı yaklaştırıldı ve her şey açığa çıkarıldı. Onlar ise bir alamet, gösterge görseler hemen yüz çeviriyorlar ve devam edip giden bir büyüdür diyorlar. Kur'an'da kendilerine verilen her emir kararlaştırılmış, en üstün seviyede, yeterli, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş bir kanun, düstur ve ilke olduğu halde onlar yalanladılar ve tutkularına uydular. Şüphesiz onlara vazgeçirecek haberler de gelmişti. Buna rağmen uyarıları yarar sağlamıyor. O halde onlardan geri dur. O günde çağırıcının bilinmedik, yadırgadan bir şeye çağırdığı, O günde gözleri düşkün, o davetçiye hızlıca koşarak kabirlerinden çıkarlar. Sanki onlar darmadağın çekirgeler gibidirler. O kafirler, Allah'ın ilahlığını ve bilerek reddedenler, bu zor bir gündür derler. Surenin girişi bu şekilde. Bunun da işte hani uyarıya devam etme olduğunu daha önce bahsetmiştim. Surenin ilk girişinde ki birinci ayette ki ifade çok dikkat çekicidir ve konumuzun ağırlığı da odur. Evet. Onu burada bahsedeyim. Orijinalinde iktaraba saatu ve enşakkal gamer. Lafzi manası o saat, yani kıyametin kopuşağının yaklaştı, aslında yaklaştırıldı. Ve enşakkal gamer, lafzi anlamıyla veriyorum. Ay da, bildiğimiz gökteki ay da yarıldı. Evet, o an. İfade bu şekildedir. Ama bu ifade lafzı manası mı, burada mecazi manası mı, halktaki deyim mi, o noktalar üzerinde durmamız lazım. Evet. Bu birinci ayetin bu ifadelerini, yani iki cümleden oluşan tek ayet, birincisi neydi? Saat yaklaştırıldı. İkincisi de ay yarıldı. Evet. Şimdi bu iki ayet, bu şeyler Müslümanlar arasında maalesef yanlış anlaşıldı veyahut da kasıtlı olarak yıllardır yanlış anlatıldı. Evet. Yanlış anlatıldığından dolayı da Peygamberimize biliyorsunuz Peygamber ayı eliyle ikiye böldü gibi bir mucize izafe edildi. Evet. Ve bunu da aşağı yukarı çoğu çocuk herkese öğretirler. Sanki çok şartmış gibi herkesi kabul ettirirler mucize kavramı içerisinde. Ve böylece akıllı, dürüst, Kur'an'ı da özellikle bilen insanları kendilerinden mesafelendirirler. Onun için bu İslam'a uymayan, Kur'an'a ters düşen, Kur'an'la tersleşen bu uydurma olayı burada bir anlatacağız. Ve bu uydurma olaydan sonra ayetin esas mesajını, ne demek istediğini, hakiki anlamını da değerli izleyicilerimize takdim edeceğiz. İnşallah. Şimdi birinci mesele saat yaklaştı diyor. Şimdi saatin yaklaşma bölümünü dikkate aldığımız zaman burada bu Cenab-ı Hakk'ın bize bir bildirisidir. Diyor ki ey insanlık veyahut da ey kafirler, hatta müminleri de katın, ey müminler aklınızı başınıza atın, saat yaklaştı. Yani saat yaklaştı. Kıyamet yaklaştı. Evet. Kıyametin kopuş anı yaklaştı. Evrene ait, kendinize ait ise ölümünüz yaklaştı. Bunu derken buradaki ifadelerde teknik özellikler var. Biz bunu çoğu zaman yaklaştı diye çeviriyoruz ama sözcük iftial babından olduğundan yaklaştırıldı demek. Yani tamam o yaklaştı ama kendi kendine yaklaşmadı. O bir plan program gereği bir başkası tarafından yaklaştırıldı. Yani bu ayrıntıya iyi dikkat etsinler. Evet. Değerli izleyicilerimiz, yani çok muazzam bir şekilde sureyi, Kur'an ayetlerini doğru anlamaya yardımcı olacak bir tekniktir. Evet. Bu sözcüğün yapısı, teknik yapısı yaklaştı demek değil. Bu bir başkası tarafından planlandı, programlandı, etki yapılarak yaklaştı. Öyleyse yaklaştırıldı. Birisi bunu yaklaştırdı. Kıyameti kim yaklaştırdı? Bu planı, programı kim yaptı? Rabbimiz. Ha, bunu Rabbimiz. Evrenin de bir ömrü var. İleride bunu şeyde göreceğiz. Her şeyin bir eceli vardır. Cenab-ı Hak evreni de yarattığı zaman ona da bir ecel koymuş. Bugün yaratıyorum ama bu falan zaman bitecek. Ondan sonra da başka şeyler yapacak. Ama evrenin de bir ömrü var, bir eceli var. Onu planladım ve bu yaklaştırıldı, yaklaşmakta. Ha. Bu bir. Bununla ilgili fazla detaya girmeyeceğiz. Konumuz kıyamet değil. Tabii. Burada üzerinde duracağımız nokta, burada arkasındaki şey, ve enşakkal gamer. Gamer, ay şaklandı. Yani yarıldı. Öyle diyeyim. Şimdi sözcükleri açacağım da. Ayda yarıldı. Ha, bunun anlamı da aynı. Bu bab da, yani bu sözcüğün, inşikak sözcüğü de kendisi çatladı, kendisi yarıldı anlamında değil. Birisi tarafından yarıldığı için yarıldı. Hmm. Yani birisi yardı, birisi etki yaptı, onu yardı. O da hani yarıldı demek. Şimdi öyleyse bu şeye de dikkat edeceğiz. Şimdi eğer ki bunu ay yarıldı ve bir başkası tarafından yarıldığı için yarıldı anlamını ele alacak olursak, şimdi o safsatacılar var ya, peygamber hani elini böyle etti de ay yarıldı diye, bunu peygamber eliyle, hani karatecilerin böyle kiremitlere, şeylere, bilmem tuğlalara veyahut da mermere vurup da hani ikiye ayırır ya, bunu peygamber kendi eliyle yarmış olması lazım teknik anlam olarak. Bunu da herkesin dikkatine sunuyorum. Yani bunu bir başkası yardığı için yarıldı. Eğer bunu peygamber, burada şimdi anlatacağım olaylardaki gibi peygamber elini uzattı da böyle yardı denecek olursa, yeryüzündeki peygamber ta bilmem kaç kilometre ötedeki uzaydaki aya elini vurmuş. Aynı dediğim gibi karatecilerin hani şey tuğlaları kırdığı gibi, kiremitleri kırdığı gibi ayı ikiye yarmış olması lazım. İnanan varsa buyursun inansın, kabul eden varsa buyursun kabul etsin. Şimdi ben önce bir olayı, bu şeylerin sapmış, yanlış dimağlara zerk edilmiş zehri olarak anlatayım burada. Çok güzel. Şimdi rivayetlere göre, şimdi bunun aslı asları rivayetlerden geliyor. Evet. Şimdi çok iyi dikkat edeceğiz. Buna göre hicretten 5 sene evvel Mekke'de bir akşam vakti dolunay halindeki ayın ikiye bölündüğü, parçalardan birinin dağın üstünde, diğerinin de dağın önünde bir müddet olduğunu, sonra iki parçanın birleştiğini ve ayın tekrar eski haline döndüğünü bildirmektedirler. Rivayetler. Evet. Şimdi birisi böyle mutlak orada şey yapmış, ama bu olayın özeti böyle olmakla birlikte bazı rivayetçiler uydurmacılıkta bir hayli ileri gitmişler ve olayı akıl almaz ayrıntılarla süslemişlerdir. Mesela peygamberimizin bir parmağını aya doğru uzattığını ve ayın ikiye bölündüğünü, parçalardan birinin peygamberimizin abasının yakasından girip kolundan çıktığını ileri süren rivayetler vardır. Ve genellikle de çoğu hatipler, vaizler camilerde halka bu saçmalıkları anlatırlar. Maalesef dini eser kabul eden kitaplar aracılığı ile Müslümanların arasına sokulan bu uydurmalar sadece bu noktalarda da kalmamış. Bakın şimdi böyle hani peygamber parmağıyla böldü demişler ya, bunun daha ötesi var. Bunu daha ileride Sad suresinde de hani şeyini göreceğiz de. Bir başka rivayet var da orada da çok enteresandır. Hayber'in fethinde, Hayber Savaşı'nda Halife Ali telaştan savaşırken ikindi namazını kılamamış. Evet. İkindi namazını geçirmiş. Güneş batmış. Ve güneş batmış. Sonradan da bu peygambere şey yapıldığı zaman, sonradan da Ali namazını, ikindi namazını kılsın diye batmış olan güneş geri doğmuş. Tamam mı? Yani bu şey vardır hani böyle, siz hiç gördünüz mü? Avcı kulüplerinde avcıların hikayeleri evet, vardır. Aynısı. Bunu onlara taş çıkartır yani, tamam mı? Dünya tersine dönmüş oluyor o zaman. Tamam, şimdi bu tip şeyler var da yani böyle. Şimdi ayın batmasının, güneşin batmasının ne anlama geldiğini bilmediklerinde, evet, tamam mı? Evet. Ne güzel dediniz, dünya terse dönmüş. Öyle yani. Yani. O dönüş, sünnetullah'taki dönüş, hani terse dönmüş. Bunu adamlar anlatır, dinler, ötekiler de hayranlıkla öyle böyle hani masal dinler. Yani şimdi çok enteresandır. Yani zaten şöyle baktığımız zaman tarihçiler veyahut da mütefekkirler bilir. Bugünlerde de sosyal medyada dolaşıyor. Araplar kadar masal uyduran öyle mi? Öyle. Farisiler, İranlılar kadar masalı süsleyen. Anlatan. Tamam mı? Türkler kadar da masala, bu martavalara inanan millet yok deniyor. Bulunmaz yani böyle bir şeyler, evet, işte. Bulunmaz. Bu bunlardan. Araplar evet. Uydurur, ötekiler süsler, anlatır. Ötekiler inanır yani böyle şeyler. Şimdi bu başka şeylere de getireceğiz bunu. Evet. Şimdi biz burada tabii bu şeylerden, çoğu uydurma olan kitaplardan değil de bak burada itibar edilen hani hani Buhari, Müslim falan gibi Müslim. Kitaplar var ya. Evet. Şimdi onlar da yer alanlardan, ben Buhari'den bu konuyla ilgili rivayetleri, anlatımları burada takdim edeceğim. Güzel. Şimdi bu olaylar, üstelik Buhari bunun tefsir bölümünü, Peygamberin Alametleri bölümü, Menkıbeler ve Ensar'ın Menkıbeleri bölümünde tekrar tekrar anlatmış aynı şeyi. Aynı şeyi tekrar tekrar zikretmiş. Birincisi bakın şimdi. İbni Mesud şöyle demiş. Resulullah zamanında ay iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın üstünde, bir parçası da önündeydi. Bunun üzerine Resulullah şahit olunuz buyurdu. Bir. Güzel. Şimdi bir de yine Abdullah bin Mesud şöyle anlıyor. Yine aynı adam, farklı bir anlatımı var. Biz peygamberin beraberindeydik. Ay iki parça oldu. Bunun üzerine peygamber bize şahit olunuz, şahit olunuz buyurdu. İbn Abbas ise peygamber zamanında ay yarıldı demiş. Bunu da yine Buhari tefsir kitabının 387 rivayet 387. rivayet olarak koymuş. Şimdi bir de bize Şeyban Katade'den tahdis etti ki Enes bin Malik Mekke ahalisi peygamberden kendilerine bir mucize göstermesini istediler. Peygamber de onlara ayın yarılmasını gösterdi demiştir. Bunu da tefsir kitabına 388'de yazın. Buradaki senette de Enes ay iki parçaya ayrıldı demiştir. Ha. Şimdi diğer rivayetleri de dikkate alacak olursak yani bu inanış, bu inanç, bu olayın kabulü Müslümanlar arasına şu insanlarla girmiş diğerlerini de dikkate aldığımız zaman. Şimdi şöyle anlatayım onu. Gerek yukarıdaki naklettiğimiz, gerekse diğer hadis kitaplarındaki rivayetler olayın isimlerini sayıyorum. İbni Mesud, Enes bin Malik, Abdullah bin Ömer, Cübeyr bin Mutim, Abdullah bin Abbas ve Ali tarafından anlatıldığını bildirmektedir. Fakat olayın vuku bulduğu tarihte, yani önceden deniyordu ya, hicretten 5 sene önce, şimdi evet. Buraya iyi dikkat edilsin. Bu kişilerden Abdullah bin Ömer 6-7 yaşlarında. Enes bin Malik ve Abdullah bin Abbas ise henüz doğmamış. Bak bunların biyografisine incelen. Evet. O yıllarda Ali'nin de çocuk yaşta olduğu hatırlanacak olursa sadece İbni Mesud'un reşit yaşta olarak görmesi mümkündür. Yani İbni Mesud bir tarafa bırakılacak olursa evet. Böyle ciddi bir konu bizlere o tarihte anasından doğmamış veya 5-6 yaşlarında olan çocukların anlatımı ile aktarılmış. Aynen. Tamam. Bu bir. Üstelik burada dendi ki bunlar Mekkeliler peygamberden mucize istemişler. Ha, güzel. Peygamber de alın size mucize demiş, parmağı bir basmış, ayı ikiye bölmüş. Hepsinin Müslüman olması lazım o zaman. Şimdi bak ya. Şimdi bu böyle de, evet. Şimdi burada mucize istenmiş. İstenmiş. Şimdi o tarafını da anlatayım da ondan sonra bu şeye geçeyim. Evet. Böyle bir olay, bu ay dünyanın aşağı yukarı her an yarısından görülebilen bir olay değil mi? Bir yerdeki deprem, bir yerdeki böyle bir özellikle fiziksel bir evrendeki bir değişim, öyle bir şey. Bunu binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyon insanın değişik yerlerden, değişik açılardan, değişik ülkelerden görmesi lazım. Evet, evet. Şimdi gökyüzün mesela ay tutulması olsun, evet. Güneş tutulması olsun, 3-5 kişi tarafından görülmüyor. Milyonlarca insan tarafından, milyarlarca insan tarafından görülüyor ve takip ediliyor değil mi? Evet. Bu olayın da milyonlarca, milyarlarca insan tarafından görülmesi, bilinmesi lazım olurdu. Ve her milletin ya bir zamanlar tarihte şöyle bir olay gerçekleşti diye denmesi lazımdı değil mi? Kayıt düşürüyor. Böyle bir şey de söz konusu değil. Bir de madem ki peygamber hani böyle bir şey gösterdi, kafirler istedi. Bunun kafirlere gösterilmiş olması lazım değil mi? Tabii. Yani buradaki anlatımlarda ise bu şeyler neydi? O birkaç kişi var ya, ona İbn-i Mesud'a şahit ol, şahit ol, şahit olun, şahit olun denmiş. Başka gören yok, yok. Başka şeyen yok. Şimdi bir de burada bunların Kur'an açısından tabii bunların ele alınması lazım. Öyleyse şimdi şöyle diyor. Üstelik biz biliyoruz ki peygamberimize Kur'an dışında bir mucize verilmemiştir. Bak şimdi bunu verilmemiştir ama adamlar Kur'an'ın mucizeliğini anlamamışlar ki yani. Evet. Ve hala anlamıyorlar ki yani. Evet. Yani hala yani Kur'an nasıl bir kitap? Hala anlamıyorlar ki, hala bakmıyorlar ki, ellerindeki kitabın nasıl bir kitap olduğunu bilmiyorlar ki, lafzıyla, yapısıyla, içeriğiyle ve bunu peygamberle ilişkilendirilerek bir değerlendirmiyorlar ki. Onun için mucize istiyorlarmış. Şimdi şöyle anlatayım. Eğer kendisine böyle bir mucize verilseydi, peygamberimizin tüm Mekkelileri çağırıp mucizesini herkese göstermesi gerekirdi. Çünkü verilen mucizenin gereği ancak böyle yerine getirilebilirdi. Gece gündüz peygamberimizin yanından hiç ayrılmamış olan, bakın ya, yetişkin, aklı başında sahabeden hiçbirinin adı ile bu konuda nakil mevcut değil. Ya. Tamam. Şimdi diğer şunu da söyleyeyim. Yani ben aslında bu ismi verilen kişilerin de bu konularda bunların böyle bir şey dediğini de zannetmiyorum. Tabii. Yani bir Müslüman bu kadar yalancı olmaz, bu kadar iftiracı olmaz yani. Bunu sonradan birileri bunların adını kullanarak, evet, tamam mı? Onlar da iftira ediyorlar. Tamam, işte bunu biliyorsunuz. İş götürüp de hani Resulullah'a fatura edildiği zaman, tabii, iş değişiyor. Hatırlar mısınız? Daha önce açıkladım. İlk hadis uydurmasının ya konusu nedir? Adam bir kız istemiş, evet, tamam mı? Vermemişler. Ondan sonra Resulullah'ın selamı var, kızı bana vereceksiniz, bitti, vermenizi söyledi demiş. O hanımı almış. İlk yani, şey budur bitti yani. İlk tamam, hadis burada. Tamam, adam Resulullah'a can feda, tamam tabii mı? Ki, tabii. Resulullah böyle dediyse tamam falan filan gibicesine peşin kabulle sorgulamadan gidilecek olursa, Müslümanlar da hiç sorgulamadan bunları böyle affedersiniz leblebi gibi yuttuğundan dolayı maalesef, tamam maalesef, bu inançlar ortaya çıktı. Ve bu şeyler, bu neye gelecek biliyor musun? Biraz sonra onu da değineceğiz. Şimdi bu şeyler yani Kur'an gibi çok değerli bir şeylere o günkü müşrikler sihir vesaire diyorlardı ya. Şimdi bu tip adamların anlatımı nedir biliyor musun? Muhammed yani üç kişi gördüğüne göre, başka gören olmadığına göre, peygamber iyi bir göz boyamacısı, iyi bir sihirbaz, tamam mı? İyi bir illüzyonist, tamam mı? Büyücü. Tamam. Muhammed dört kişinin orada gözünü boyamış. Boyamış. Olmayan bir olayı öyle göstermiş. gibi bir anlama çeker ve bunu da kullanırlar ve kullandılar. Ama bizim Müslümanlar hala bunlardan haberi bile yok. Evet. Neden 1500 senenin son 1300 senesinde İslam araştırırlar, Kur'an araştırırlar, kimse Müslüman olmuyor. Ya. Bunun faturasını kime ait bunu bilmiyorlar. Sen burada evet. Kısa ara verelim isterseniz. Evet, tamam. Devam edelim sonra. Sağ olun. Evet. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Babanın koskoca istasyonu dururken sen burada ay temizde. Ama baba istasyonları tertemiz. Personeli desen güler yüzlü. Kaskımızı ve eldivenlerimizi koyacağımız dolapları bile yapmış ay temiz. Ben sana akşam göstereceğim kim temiz. Bizi son 5 yılın en çok büyüyen akaryakıt markası yapan tüm müşterilerimize ay teşekkürler. Hizmetinizdeyiz. İnternetim limitsiz, hızım fiber olsun diyenlere büyük haber. 24 megabite kadar hızlı D-Smart.net limitsiz fiber internet her şey dahil. Ayda sadece 59 lira. Üstelik Premier Ligi ve dünyanın sporunu cepte, webde, tablette izleyebileceğiniz Go Spor'da içinde. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. D-Smart. 72 yaşında gençlere taş çıkardı. Şu yaşıma kadar ne mekik çektim ne de şınav. Bir gün Dijitürk ailenin yıldızı paketi aldım. Komedi gırla gülüyorum. Gülmekten yerlere yatıyorum. Karnıma ağrılar giriyor. Bir gün bir baktım. Sonuç bu. Baklava. Aa, gülmekten kara kası yapmışım. O günden beri her yere güle güle gidiyorum. Dijitürk'ten inanılmaz paket. Ailenin yıldızı. Yüzünüzü güldürecek diziler, filmler, belgesel ve çocuk kanalları. Premier Lig ayda sadece 20 lira. Hemen arayın, kahkaha dolu Türk filmlerini ve Süper Lig maçlarını bir ay hediye edelim. İnanılmaz haberler devam edecek. Dijitürk'te gelecek, devamı gelecek. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi birinci bölümde Kamer suresinin ilk ayetinde geçen ayın yarılması olayı olarak bildiğimiz peygamberimize atfedilen uyduruk bir mucizeden bahsediyordu. Buradan yine devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet, bu rivayetleri dikkate aldığımız zaman anlatımlar bu olayın Mekke müşriklerinin peygamberden mucize taleplerine göre gerçekleştiğini anlatmışlar. Şimdi bunu Kur'an açısından ele alalım. Evet. Böyle bir şey yapalım. Yani biz bu olaya tekvini mucize diyoruz. Yani tabiattaki fizik kurallarına aykırı olayların hepsine dediğim gibi tekvini mucize diyoruz ve bu mucizelerin hepsi de Allah'la ilgilidir. Allah'a aittir. Mucize aciz bırakan demek. Evet. Yani kimsenin yapmadığını yapabilme, herkesi aciz bırakan demek. Muciz de tek Allah'tır. Herkesi aciz bırakan, Kur'an'da bunları çok göreceğiz ileride, her şeyi yapıp herkesi aciz bırakan tek güç Allah'tır. Allah'ın dışında hiç kimse mucize yaratamaz. Peki Cenab-ı Hak tabii kendi kudretiyle ilgili hani bunu buyuruyor da mucize bana aittir diyor vesaire de. Şimdi bazıları da Allah isterse yapamaz mı efendim? Ayı ikiye değil 12'ye böler. Çok söyleniyor. Tabii ki böler yani. Evet. Tabii şu an. Ama konu Allah'ın gücü değil, peygamberin gücü. Ve sünnetullah da böyle bir şeyin olup olamayacağı. Evet. Yani tartışılacak konu Allah'ın kudreti değil. Ne deniz? Ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Onun gücü sonsuzdur. Ama böyle bir olayı Allah'ın yaratması, kendi bize bildirdiklerine göre sünnetinde, kuralında var mı, yok mu? Evet, esas bu. Şimdi bu meseleye geleceğiz şimdi. Şimdi bunu inceleyebilmek için evvela bakın şimdi İsra 59'u okuyacağız. Bakın şimdi bu çok enteresan. Ve bizi alametleri, göstergeleri göndermekten ancak öncekilerin onları yalanlamış olmaları alıkoydu. Şimdi Cenab-ı Hak belirli şeyleri alamet, gösterge, yani tekvine mucizeyle helak vesaire gibi şeyleri yapar. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bak burada, biz bunları yapmıyoruz artık diyor. Bak şimdi, bunları yapmıyoruz. Yani bir azmış kavmi depremle, felaketle, gök taşlarıyla, şuyla buyla helak etmiyoruz. Böyle gösterge yapmıyoruz. Neden? Öncekilerin yalanlamış olduğunu şey yaptı. Onlara yaptı, yine de yalanladılar. Öyleyse biz bundan sonra bunu yapmayacağız diyor bak şimdi. Enteresan. Öyleyse Muhammed'e ne ayı yardıracağız, ne bilmem elinden su fışkırttıracağız, bilmem ne yapacağız. Şimdi şey yapacağız. Şimdi burada tabii ayetin devamında da ve Semud'a açık gözle görülebilir biçimde sosyal destek kurumları kurmaları görevini vermiştik ve onun sebep olmasıyla haksız davranmışlardı ve biz o alametleri, göstergeleri ancak korkutmak için göndeririz. Bu bir. Meseleyi anladık. Şimdi ikinci bir şey daha. Enbiya suresinin 5 ve 6. ayetleri. Aksine onlar, bunlar karma karışık düşlerdir. Yok yok, onu kendisi uydurdu. Yok yok, o bir şairdir. Hadi öyleyse öncekilerin gönderildiği gibi bize bir alamet gösterge getirsin dediler. Ha, onlardan önce yok ettiğimiz hiçbir memleket iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Cenab-ı Hak burada işte geçmiş kavimlerdeki yani cezalandırmasını anlatıyor. Biz onları cezalandırdık ama yine inanmadılar. Onun için boşuna beklemesinler, biz öyle bir şey yapmayacağız diyor. Bu konuyu ileride başka açıdan da ele alacağız. Eskileri niye helak ediyordu da şimdi neden helak etmiyor? Onu ileride başka bir açıdan da inşallah anlatacağım. İnşallah. Şimdi Rahat 38'de. Andolsun biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve nesil verdik. Hiçbir peygamber için Allah'ın izni, bilgisi olmadan herhangi bir alamet gösterme getirmekte yoktur. Her süre sonu için bir yazı vardır. Şimdi burada yine Mekke müşriklerinin de yani peygamberlerin normal olarak beşer olduğunu, ürediklerini, çocuk sahibi olduklarını anlattıktan sonra hiçbir peygamberin kendi kendine canını istediği zaman herhangi bir mucizevi bir şey yapması, etmesi söz konusu değil yani. Tamam mı? Evet. Mucize Allah'a aittir. Şimdi burada bir şey daha var burada. Ankebut 50'de. Ve onlar ona Rabbinden alametler, göstergeler indirilmeli değil miydi dediler. De ki alametler, göstergeler ancak Allah'ın katındandır. Ben ise ancak apacık bir uyarıcıyım. Evet, peygamberin görevi uyarıcılıktır, tebliğdir. Kesinlikle böyle yani illüzyonist bir şey, hokus fokus yapmak, bilmem ne yapmak falan filan değil. Evet. Onun öyle bir şeyi yok. He. Şimdi bu arada tabii ki Mekke müşriklerine burada iyi dikkat edeceğimiz bir şey var. Çok ayette var ama ben burada bir başka şey anlatacağım. İsra 90 ve 93'ten oluşan paragrafı. Şimdi bu kafirler, Mekke müşrikleri, şimdi demin rivayetlerde demişlerdi ki hani Mekke müşrikleri Resulullah'tan mucize istemişler. Evet. Alın size mucize demiş, parmağını bir vurmuş, dediğim gibi ayı parçalamış. diyorlar da ya, bunun rivayeti, bu söylentiydi. Ama Mekke müşriklerinin Resulullah'tan gerçekten bir şey istediklerini Allah'tan öğreneceğiz bak şimdi. İstemişler yani. Ha, istemişler. Bak şimdi diyorlar ki İsra 90-93'te bunu şey yapacağım. Evet. Ve bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Evet. Tamam. Yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Ya işte hemen bir anda o çölün ortasında, tamam mı? Senin öyle bir bağın bostanın birden oluvermeli. Onların aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü parçalar halinde üzerime düşürmelisin. Yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut senin altın süslemeleri bir evin olmalı. Yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin yükselişine öğrenip öğreteceğimiz bir kitabı bize indirmene kadar asla inanmayacağız dediler. Sen de ki Rabbim noksanlıklardan arınıktır. Ben beşer bir elçiden başka bir şey miyim ki? Çok açık. Demek ki bakın Mekke müşrikleri böyle taleplerde bulunmuşlardır. Bu Allah'ın beyanıyladır. Evet, amenna ve saddakna. Bunda hiçbir şekkimiz şüphemiz yoktur. Ama bunların şeyine, bunlar böyle istedikleri zaman, şimdi Ankebut 50'yi de burada tekrar okuyacağım size. Ve onlar ona Rabbinden alametler, göstergeler indirmeli değil miydi dediler. Dediler mi? Dediler. Dediler. Peki neyi istemişler? Bu ayetlerdeki zikredilenlerin hepsini istemişler. Evet. İstemişler mi? Evet. Sabit. İstemişler. Cenab-ı Hak buna, bunlar bunu istedikleri zaman ne cevap vermiş biliyor musun? Kendilerine okunan kitabı şüphesiz bizim sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Bitti. Tamam. Cevap işte. Bunda inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve öğüt vardır. Evet. Evet. Şimdi işte bu noktada Mekke müşrikleri veyahut da her zaman için müşrikler böyle talepler etmekte, böyle bir beklentiye evet. geçmekteler. Cenab-ı Hak da Resulullah'a dedirttiriyor. Bakın Resulullah kendi kendine de bunlara bir cevap falan vermiyor. Bakın evet. şimdi kendi vermiyor. Kendine bir cevap vermiyor. Evet. Tamam. Bunların cevabını hep Allah veriyor. Bak şimdi böyle dedikleri zaman de ki şöyle, de ki böyle, de ki böyle, tamam mı? Onlara de ki ile başlıyor. Evet. Bizim Kur'an'ı ona indirmemiz ona yetmiyor mu? Ha. Şimdi öyleyse burada şunu önce bileceğiz. Değerli izleyicilerimiz, kendiniz veyahut da tüm şeyler insanlığa kendiniz bileceksiniz ve bildireceksiniz. Neyi bildireceksiniz? Kur'an'ı iyi tanıyacaksınız. Kur'an'ı iyi tanıyacaksınız. Kur'an öyle bir kitap ki biliyorsunuz tehaddi ayetleri vardır. Meydan okuma ayetleri vardır. Bu ayetler bakın Bakara suresinin 23. ayetinde ve eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz haydi onun mislinden bir suresiz getirin. Allah'ın aslarından tüm tanıdıklarınızla çağırın. Eğer doğru kimseler iseniz. İşte buyurun. Evet. Şimdi yine aynı bak şimdi şöyle bir şey daha. İsra 88'de. Andolsun ki bugünün yarının tüm insanları yani ins ve cin. Bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler. Birbirlerine yardımcı da olsalar. Onun benzerini kesinlikle getiremezler. İşte mucize bu. Şimdi mucize bu da. Evet. Bu lafla olmaz kardeşim. Bunun için bu daha bu şey mesela Enfal 31'de, Kasas 49'da, Yunus 38'de, Tur 33-34'te, Hud 13-14'te. Şimdi bu meydan okumalar var. Neden bütün insanlığı Cenab-ı Hak o günün insanı, bugünün insanı, geleceğinin insanına meydan okuyor? Siz böyle bir kitap getiremezsiniz diyor. Evet. Ve getirilemedi de. Öyle. Tamam mı? Bak getirilemedi de. Ama bunun getirilmediğini, getirilemediğini kim bilebilir ki? Kur'an'ı bilen adam, Kur'an'ı tanıyan adam, Kur'an'ı incelemiş adam bu işi ancak sezebilir, bilebilir. Kur'an iyi tanımlıyor. Yani sokakta evet. Kur'an'ı Arapçasından okumuş adam, içeriğini bilmeyen, yapısını bilmeyen adam, belagatını bilmeyen adam, gramerini bilmeyen adam. İçerisindeki konularını nasıl anlatayım böyle, ahlaki öğütlerini, felsefesini, geleceğe ait bilgilerini, tamam mı? Hikmetleri, yasaları bilmeyen bir adam. Bu Kur'an'ın dediğim gibi içerisini bilmeyen insanlardan hiçbirisi bunun farkında bile olamazlar. Öyleyse Müslümanlar Kur'an'ı iyi öğrenecekler. Kur'an'ı öğrendikleri zaman bu farklılıkları, Kur'an neden mucize bir kitap? O özelliklerini tespit edecekler. Bunun hiçbir insan tarafından, peygamber de dahil, hiçbir insan tarafından yapılmadığını, yapılamayacağının farkına varacaklar. İnsanlığın bu konuda aciz kaldığını bilecekler. Evet. Bu aciziyet mucize olacak işte. Evet, insanın aciziyeti. O zaman bu aciziyet, insanlığın aciziyeti mucize olacak. Öteki türlü mucize falan olmaz. Bak şimdi bunları tekrar edeyim. Evet, şimdi bu arada biz bunu ilişkilendirirken şunu da şey yapacağız. Hani bir evrensel beyannamede biz bunu uzun uzun anlattığımız bir şey vardı. Şimdi bu Kur'an'ın bu özelliklerini bir de Kur'an'ın indiği kişi ile ilişkilendireceğiz. Evet, çok güzel. Bak. Evet. Öteki türlü yine mucizeliğini fark edemeyiz. Bu ilişkilendirmek nasıl olacak? Şimdi Kur'an'ın tabiriyle bakın, kitap nedir? İman nedir bilmez bir adam. Sabit ayetten. Bak tamam, Kur'an'a göre konuşuyoruz. Tabii, tabii. Dediğim gibi kitap nedir? İman nedir bilmeyen bir adam. Yani kitap dediğimiz zaman gramer bilgileri bilmeyen, fesahat belagat bilgileri bilmeyen bir adam. Bir. Ayrıca iman nedir bilmeyen, dini konularda, ahlak konularında, hukuk konularında bir şey bilmeyen, geleceği bilmeyen bir adam, bu Kur'an'ı onun ağzından duyuyoruz. Evet. Bak, onun ağzından duyuyoruz. Evet. Bunun onun ağzından duyuşuyla mucize olacak. Mucize burada. Mesela yoksa evlilikle ilgili, hukukla ilgili bir ayeti bir hukuk profesörünün ona benzer bir kanun yazması, anlatabildim mi? Evet. Bak ben de yazdım deyip karşımıza çıkması iddiası yapılabilir. Ama aynı şey. Öyleyse okur yazar olmayan, peygamberimizle ilgili değil bu. Tabii. Veyahut da bir çocukla ilgili. Anlatabildim mi? Dağ başında hukuk vesaire bilmem bir adamın bir anayasa maddesi, birkaç madde yazması resmen mucize olur. Mucize olur o zaman. Tabii. O zaman mucize olur. Değil mi? Evet. Bu ilişkiyi de yani Kur'an'ın mucizeliğini bu ölçülerde ele almak Muhammed'in o günkü şahsiyetiyle ilişkilendirildiği zaman olacak. O zaman anlaşılıyor vaziyet. Evet. Öteki türlü tamam ben de yazarım öyle bir şey, onu ben de yazarım, ben yaptım denebilir. Evet. Bunu diyebilecek bir adamın dediğimiz o günkü peygamberimizin haiz olduğu şartları, onun da haiz olması lazım. Onun da sahip olması lazım. Çok güzel. Bunlara çok iyi dikkat edeceğiz. Onun için burada peygamberle ilişkilendireceğiz ve bir de tehaddi ayetlerini dikkate alacağız. Onları bildiğimiz zaman o zaman Cenab-ı Hakk'ın o kitap onlara yetmedi mi? Evet. İfadesinin anlamını da anlayacağız. Şimdi efendim ay yarılmış. O gün yarısa bile öyle diyelim yani. Mesela, evet. Kaç kişi görmüş? 50 kişi. Bir anlıkmış, gelmiş, geçmiş, gitmiş. Evet. Ama Kur'an öyle mi? Kur'an 1500 seneden beri elimizde. Tabii. 1500 senedir mucizeliğini koruyor. Herkes görüyor, herkes anlıyor ve kıyamete kadar da bunun mucizeliği insanlar arasında sürüp gidecektir. Bakın şimdi buralara nereden gelinmiş? Bakın peygambere atfedilen mucizelerin kökenine baktığımız zaman İsra 99 burada bize ipucu olsun. Bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize yerden su fışkırt demişler. Tamam mı? Evet, yerden su fışkırt. Tamam canım, rivayetçiler de peygamber ne yapmış? Parmaklarını böyle bir uzatmış, tamam mı? Şarıl şarıl. Şarıl şarıl parmaklarından su akıtmış. Ya. Bu yok mu şeylerde? Rivayet kitaplarında var. Peygamberin mucizeleri şeylerinde var. Var. Tamam şimdi. Misal. Yahut da şimdi bir şey daha söyleyeyim. Yahut da göğe yükselmelisin demişler. Ki o da var. Ha işte Miraç çıkarmışlar. Bitti. Miraç uydurmuşlar. Evet. Tamam mı? O da var. Yani diyeceğim şöyle. Bu ayetlerde daha başka ayetler var da bu burada derli çok toplu açık olduğu için şey yapıyorum. Cenab-ı Hakk'ın müşriklerin dediklerinin hepsini rivayetçiler peygambere birer mucize uydurarak ortaya koymuşlardır. Görevlerini yapmışlar. Allah Kur'an yetmez mi diyor? Yok Allah Kur'an Muran yetmez. Biz bunu uyduracağız tamam mı? Evet. Müslümanların eline vereceğiz demişler tamam mı? Ve vermişlerdir. Peygambere yüzlerce, binlerce mucize. Evet. Yani öteki peygamberlerle ilgili şunlar bunlar. Hepsini uydurmuşlar. Hepsini peygamberimize de izafe etmişlerdir. Evet. Maalesef. Burada yine tekrar ediyoruz. Bu şeylerin ana şeyi, bu rivayetler, bu tip şeyler peygambere mucize uydururlarsa bunun arkasından ne olacak biliyor musun? Eski Hristiyanlardaki azizlik müessesesi devreye girecek ve onlara uydurdukları Hristiyanların o mucizeler, kerametler bizimkilere de aynen şu olacak. Ve nitekim Müslümanlar arasında da bir evliyalık uyduruldu. Evet. Evliyalara da kerametler verildi. Bırak peygamberi yani şimdi her biri bin bir türlü olağanüstü hal. Yani evet. Mucize göstermek evet. De tamam mı? Peygamberi geçiyorlar. Onlar peygamberi falan çoktan sorladılar da. Tabii. Ama onlara şey deniyor. Şöyle mucize olarak ifade etmiyorlar. Keramet diye ifade ediliyor. Bunun da yolları açıldı. Evet şimdi tekrar ediyorum. Bu ay yarıldı safsatasına inanan adamların hepsi resmen peygamberimizi sen sihirbazsın diyen adamlara malzeme veriyor. Tamam. Onlara tamam. Şöyle diyeyim. Peygamberimizi yalancı evet. Durumuna düşürüyorlar. Evet. Şimdi artık şeye gelelim. Ayetleri burada orijinalinde ne demek? Tabii. Ayetteki şeyleri burada. Yarılmanın anlamı nedir o zaman? Ayetlerin tek şeyine şey yapalım. Şimdi burada biliyorsunuz Kamer suresi Tarık suresinin devamı mahiyetinde. Bunu başında evet. Da söyledim. Kur'an'ın Mus'haf haline getirilişi sırasında ayrı sureler olarak adlandırılarak aralarına duvar örülmüş olsa da ayetlerdeki konular ve bağlaştılar bu duvarları aşmaktadır. Bak evet. Şimdi mesela neden buradaki şeyi yapacağım? Burada Kur'an'ın hani bundan evvelki bir soruya cevapta da konu ettiydim ya. Evet. Bakın bu çok önemli bir şey. Kur'an'ın yapısı da Kur'an'ın tahrif olmamasına engeldir diye bir ifade kullandım. Biliyor musunuz? Evet. Şimdi yapısı. Burada bu şeyde şimdi ikinci ayete baktığımız zaman ikinci ayetin başında bir vav vardır. Yani orijinalinde vav vardır. Evet. Ve in yerav ayeten diye en yurizu ve yekuluna sihrun müstemir. Burada deniyor ki evet. Burada vav vavlacıyla var ve birilerinden bahsediyor. Biliyor musun? Birilerinden bahsediyor. Çoğul olarak birinden. Bir ayet görseler diye. Evet, ve bir ayet görseler diye bahsediyor. Şimdi bu vav niye bu ve bir ayet görseler diye niye bu eğer ki bunun muhatabı kim? İşte Kur'an'ın şeyinde o ve bundan evvelki surede ve yekidüne diyordu. Hani hile yapıyorlar diyorlardı ya tuzak kuruyorlar diyorlardı ya Tarık suresinde evet, tamam evet. Son bölümünde. Evet. Bu onların devamı işte bak gördün mü? Koparamazsın yani. Evet. Ama 54. sıraya götürdüğü zaman hiçbir anlam ifade etmez. Maalesef. İşte onlar hile kuruyordu, yapıyorlar, tuzak kuruyorlar diyordu. Şimdi devamında ise şimdi ayetin devamında da burada o ayetin şeyi geliyor. Şimdi ikinci ayette Aradaki parantez ifade kaldırıldığında cümle şu şekilde olmaz. Şüphesiz onlar oldukça tuzak kuruyorlar ve bir ayet görseler hemen yüz çeviriyorlar ve devam edip giden bir büyüdür diyorlar. Büyüdür diyorlar. Evet. Böylece paragraf tamamlanmış olur. İnişe göre okuduğumuz zaman konuyu anlarız. Konu oradaki adamlar ve onların şeyi. Hani kopukluk ve girmiyor. Bu doğru. Şey ifade söyle saat yaklaştı. Ay şaklandı ifadesi parantezdir. Öteki birbirinin devamıdır. Devam ayetin. Evet. Evet. Şimdi ayetteki ilk tarafa saat yaklaştı ki yaklaştırıldı. Yani birisi yaklaştırdığı için yaklaştı. Saat yaklaştırıldı. Ha, tamam. Öyle diyelim. Kendi kendine yaklaşmadı. Yaklaşmadı. Yani bunu şöyle tekrar burada şey yapayım. Buna mutavaat diyoruz. Uyum diyoruz. Şimdi siz bana gelirsiniz. Bir kendi iradenizle gelirsiniz. Evet. Tamam mı? Evet. Ama bir de zoraki birisi tarafından getirilirsiniz. Tamam. Bu fark bu. Tamam. Burada. Buradaki kendi iradenizle geldiği zaman başka ifade. Burada ise etkiyle gelirse yani ifade. Birisi seni bana yaklaştırdı. Birisi yaklaştırdı. İte kaka sana getirdi. Birisi planladı, programladı. O plan gereği, program gereği o yaklaştı. Bu bileceğiz. Kıyametin programlandığını, Cenab-ı Hakk'ın kıyameti koparacağını hepimiz biliyoruz. Tabii. Ve bunu Allah'ın planladığını da biliyoruz. Kesin. Ve buna da inanıyoruz. Şimdi gelelim işte ay yarıldı ifadesine. Evet. Ay yarıldı. Şimdi ayın yarılması da önceki aktardığım gibi yine inşikak, şak sözcüğüyle değil de evet. Mesela şakkal kamer desek ay yarıldı demek. Ay kendi kendine çatladı demek yani. Evet. Olabilir yani. Ama inşikak. Ama inşikak dediğimiz zaman kendisi yarılmadı da bir başkası tarafından yarıldı demek olur. Tamam. Şimdi öyleyse bu sözcüklerin böyle şak sözcüğüyle ilgili teknik bilgiler vereceğim. Çünkü doğruyu bulmamız buna bağlı. Evet. Efendim burada programımızın sonuna geldik de bu uzun sürecekse diğer uzun programı sürecek isterseniz. Tabii. Bu inşikak konusu önemli. Çünkü inşikak, kısa bir yani yarım dakikada olacak. Can damarı burası. Tabii ki. Evet. O zaman bu konunun şeysini bozmayalım. Teşekkür ederim. İnsan canını bozmayalım. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ teşekkür olun, ederiz. Elinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz dolmuştur. Haftaya tekrar başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz.